Nyota najionea sana huruma, naka chena lia najiangalia sijitamani. Chini na chimba natafuta mzizio, najitafutia dawa usinga kwa irizio. Najita mjinga jia cha utoto, najiona mjinga wenge kimtindo. Acha tusiwe wapenzi, mama jua naumia, umeondoa mchuma mama ngazi nachia. Leo unaenjoy upendo, mimi nachezewa hisia. Penzi langu mama, natamani urudi zamani. Ah baby, oh baby, inachuma nakosa amani. Ah baby, inaniuma na dunia getu mabaya. Ila penzi lako ngumu kumbuka, uwa minalia sana nikikumbuka tulipotoka. Ningepata mwanani, ila penzi lako linanyosha. Usinifanyie mimi hivi, jua vibaya, nitoe kwa ubaya. Usiti mavenzi ndo haya, basi unisamehe mwaya. Mama mavenzi ndo haya, acha tusiwe wapenzi. Mama jua naumia, umeondoa mchuma mama ngazi nachia. Leo unaenjoy upendo, mimi nachezewa hisia. Penzi langu mama, natamani urudi zamani. Ah baby,